camins, els camins. De la música. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, bona nit, bon dia o bona vesprada i benvingudes, benvingut a un nou programa de Els Camins de la Música. Avui, tal i com vaig prometre en l'anterior programa, anem a escoltar les tres peces que quedaven de l'àlbum de Days of Wine and Roses de la nostra homenatjada en aquests programes, Maria Schneider. Es tracta de les tres darreres peces. Una és precisament la que dona títol a Days of Wine and Roses. La segona és Over the Rainbow, la famosa peça del MacDoth. I la tercera, Bird Count, és a dir, comptant pardalets, una cosa. És aquella peça en la que vas comentar que ella i alguns músics més fan xiulidets tractant d'imitar el cant dels ocells. Així que anem a escoltar aquests tres darrers peces: Days of Wine and Roses, Over the Rainbow i Bird Count. Thank you. Ooh. Absolutament impressionant la forma en què funciona la banda de la Maria Schneider, una banda amb un so compacte però amb uns solistes que podrien funcionar perfectament a soles, com passava per exemple en els casos en les grans bandes de Duke Ellington o de gent d'aquella època. Però en aquest cas estan tan a gust sota la batuta la Maria Schneider que no s'ho pensen i continuen en la seva orquestra. I per acabar el programa d'avui, com hem dit que anem a anar cap enrere, anem a posar música del seu primer disc, un disc que va eixir l'any 1994, que es diu Evanescence, i que ni més ni menys que té 9 composicions pròpies. És a dir, no es dedica en el seu primer disc a tractar d'enganxar comercialment un poquet amb alguna peça coneguda ni coses d'estes, sinó que se la juga al 100% i es llança en 9 composicions pròpies. Anem a escoltar les dues primeres. Thank you.

Evanescence, tal i com s'anomena el disc sencer, és el nom de la primera de les peces i Kumba Blue és la segona de les peces que hem escoltat. Sembla, segons diuen els crítics, i jo crec que és prou evident, que així la sonoritat de l'orquestra de la Maria Schneider està encara molt influenciada per la seva proximitat amb Gil Evans, amb el que vos recorde que va estar treballant els darrers anys de la vida de Gil Evans. Entre altres, va estar fent els arranjaments conjuntament amb ell de la banda sonora de Color dels diners, la pel·lícula, i les de les peces de la gira que va fer Sting amb Gil Evans. Un experiment que, al meu parer, tinc el disc, algun dia el posaré, no va ser massa reeixit, no ho sé, me dóna la impressió que Sting no li pilla molt bé el tranquillo a la qüestió del jazz, però no estem parlant ara, estem parlant de la Maria Schneider. Maria Schneider, una dona que en un món d'homes com és el de les músiques de qualsevol tipus, però en el jazz sembla que molt més en els Estats Units, va aconseguir obrir-se pas amb una enorme categoria i davant de les recomanacions de gent molt important que la va tindre com a alumna i que la varen espentar allà en l'any 89, és a dir, quan tenia 28 anys, formar la seva pròpia orquestra perquè pensava que tenia les idees suficients com per a muntar-se-la. La va muntar mitjanament en el 89, però ja en el 92 va muntar la seva orquestra, l'orquestra en la que està gravat aquest disc d'Evanescence, una orquestra de 19 músics i amb ella 20, i que va estar funcionant durant molt de temps així en aquella formació i que no ha deixat ja de funcionar com a orquestra amb els lleugers canvis normals fins a aquests moments en el que la Maria Schneider continua sent una de les figures més importants de la composició i de l'arranjament de la música del jazz i no sols del jazz, com ja varen comprovar en aquell primer programa que varen emetre. Fins que acabi el programa anem a escoltar una darrera peça del disc Evanescence que es diu My Lament. Ja sabeu que esteu a Radio Clara, al 104.4 FM de València i que ens podeu escoltar també en streaming en Radio Clara o baixar-vos tots els programes gravats en format MP3 des de la nostra web podcast caminsdelamusica.net. Bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa dels Camins de la Música. Vos deixe en My Lament i l'orquestra de Maria Schneider en l'any 1994, és a dir, amb 31 anys.